أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورہ صافات مکی سورتیں نزولاً 56 نمبر پس دا سورہ انعام نا نازل شوے دے او ترتیب د سورتونو کې و دیرشم نمبر دے 37 نمبر پس د سورې یاسین نه دے رب دلی سورت د مخ کی سورت سرا په ګڼو وجوهاتو باندې دے یو دا هر کله مخ کی صورت کې اثبات د توحید اوشو په ادله عقلیه او نقلیه سره الله خپل یووالی ثابت کړو په دواړه قسمه دلایلو سره دی سورت کی اللہ عجز المصطفین ذکر کئی عاجزی اللہ ذکر کئی دا چونشو چوبرا اللہوی انبیاء اولیاء ٹول ماتا عاجز دی ٹول ماتا محتاج دی دیو جن ورپسی روڑو یا دوی موجا هر کلمخ کی صورت کی عجز د کواکب ذکر شو کل یجری لاجل مسمى ٹول روان دی نیٹے مقررتا ٹول اخبل نیٹے تا آغیت روان دی ندی سرن کی اللہ اجز د ملائکو ذکر کئی عجز المصطفین چ اللہ وی صرف ستوری نا بلکہ اوپر اللہ وی ٹول ماتا عجز دی ٹول ماتا محتاج دی دیو جن ور پسے روڑو یاد رے موجا ہر کلمخ کی صورت کے زجر بے انکار قیامت و 78 نمبر آیات کے قال من یحیی العظام وهی رمیم وی داڑو کی بسوک جوندی کئی او سوک بے پورت کئی کلچ دا ذرہ ذرہ شی ندی سورت کی زیادت و پدغ مضمون باندے پنور و الفاظ سر اللہ دغ مضمون ذکر کولو شپاڑسم و اللسم ایزا متنا و کننا ترابا و عزواما ایننا لمبعوثون او آباؤنا الاولون زیادت پدغ مضمونو دی وجن ور پسی روڑو سلوم ہو جا ہر کلمخ کی صورت کے زجر اللہ ورکڑو مشرکانو تا آیت نمبر 75 لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. اللہ و استا امداد نشی کولے. دی سورت کی پنزیشتم کے بیان اللہ کئی چی آخرت کی دم امداد نشی کولے. مالکم لا تناصرون, اللہ بوتا اسری تاسو لرا چی دا یو بل امداد نشی کولے. پنزم ہو جا ہر کلمخ کی سورت کے حسرت دا اہل قبور ذکر شو, دا قبرن والا وغا افسوس ذکر شو. 52 نمبر آیات قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا, وی بدوی ہے ارمان چا پور دکو منگ دارام گاز منگنا. ندی سرد کے پنور و الفاظ و سرا ددوی اغا حسرت ذکر کولو شلم او یوشتم کے آیت نمبر شلم کے وقالو یا ویلنا حازا یوم الدین, وی بدوی ہائے افسوس دا دورز دا جزا و دا سزا دا دورز دا حساب و دا کتاب. دے وجن ور پسی روڑو امتیازات دا سرد. سورت ممتاز دے پایت نمبر 51 باندے قال قائل منهم انی کان لی قرین, اب وی ویون کے ددوینا یقیناً او زما د پار ملگرے پا دنیا کی دابل زینشت تفسیر بن انشاءاللہ پا خپل جائے کو. سورت ممتاز دے آیت نمبر 65 باندے توالوہا کانہو روس و شیاطین, جہنم کے جکم اونی نو داغی سانگی داغی اغا غنچی اغا با دا سرونو دا شیطانانو پشنتی دا بل زنیشتا. سورت ممتاز دے پایت نمبر 77 باندے و جعلنا ذریتہو ہم الباقین, چا اللہ وی دنیا میں بیا دا نوح علیہ السلام دا اولاد نا پیدا کڑی دا آباد کڑی دا. سرد ممتاز دے پایت نمبر 102 باندے چی بیان دا حلالولو دا اسماعیل علیہ السلام پکی دے اواقیہ ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام خوب لی دو چی بچی از خوب کی وینم چی تا حلالوم زوکوم اواقیہ ذکر کئی دا بل زینشتا. دغرنگی سورت ممتاز دے 135 باندے الا عجوزن فی الغابرین, عجوزن وتوئی مگر بڑے و د پات کی دن کو نہ پازاب کے. سورت ممتاز دے پہ 147 باندے وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون, اللہ انو حضرت یونس علیہ السلام میں 100,000 کسانو تلے گلے او زیادے دل دا تعداد بل صورت کې نشته. مقصد د صورت مقصد د صورت عجز المستفین عجز المستفین په دې صورت کې الله عاجزی ذکر کوي د چونشو مخلوقاتو چې هغه فرشتي دي انبیا دي اولیا دي سمرم چې چون شوی دی الله وی وګوره ما ته محتاج دی ما ته عاجز دی. او دا صورت په مثل د سورې مریم باندې دی بالعکس. سورې مریم کې هم عجز المستفینو خو هلته اول عجز د زمینی مخلوقاتو او دویم حصه چې د 64 نه اخره پورې وه پاغیه کې بیا عجزل عجزو د سماویه مخلوقاتو یعنی د فرشتو عاجزی. دی صورت کې اول د آسمانی مخلوق د فرشتو عاجزی ذکر کوي او بیا ورپسې وروستو الله د زمینی مخلوق عاجزی ذکر کوي. دا صورت په مثل دی د سورې مریم خو بالعکس دی. دا دویم باب دی د قرآن د آخرنۍ عیسې د قرآن آخرنۍ عیسا چې د سورې سبا نه شروع ده نو دا دولس بابونو باندې مشتمل ده. یو باب هغه درې سورتونو بچې ورشوی دا خبرې لګې په مزه کوو مونږ درس کوو که نه ورشه وته وی. یو سوره سبا دویم سوره فاتر او دریم سوره یاسین دا درې سورتونه دا ډومبه بابو. اوس د دې ځنه دا دویم باب دی. په دې دویم باب کې هم درې سورتونه دي سوره صافات سوره سواد او سوره زمر. په سوره صافات کې عجز المستفین ذکر کی سوره سواد کې پاغی بانی ترقی بل ابتلو بالمصائب صرف عاجز نه بلکہ اللہ وی تکلیفونه پر راغلی خوزان نے تکلیف و مصیبت ندے لرے کڑے. او سور زمر کی بیا اس بات دا توحید کئی پا دلائلو سرا او شبہات دا فکی دا مشرکینو. دا دویم باب دے دا دری سورتون صافان سواد او سور زمر. مقصد دا سور صافات اید ظلم استفین عاجزی اللہ ذکر کئی دا چونشو مخلوقاتو. اول عاجزی ذکر کئی دا آسمانی مخلوق او بیا وروستو عاجزی ذکر کئی دا زمینی مخلوق. وصفات صفن دا عاجزی ذکر کئی اللہ دا آسمانی مخلوق یعنی دا فرشتو. وصفات صفن او شاید دی صف تڑن کی فرشتے پا صف تڑلو سرا. او گورا فرشتو تا اغی خدا اللہ حکم تا سب پا سب باندے ولاڑ دی او سب پا سب باندے ادرے دل دار تابدارے او دی جز نخدا. توی زما حاجت او ضرورت با پورا کئی خودم راجز دی و محتاج دی چه اللہ تا سب پا سب ولڑ دی. فز زاجرات زجرن شاید دی رٹن ورکون کی فرشتے کافران لرا پا وقت روح اغستو کے زجرن پرٹلو سر فرشتے چی کل دا کافران نا روح اخلی او دا دی روح پا اغستو پا وقت کے دا کافران لرٹن ورکی زجر ورکی یر ورکی او کل چی مومن نا روح اخلی نا مومن لخوشخبری ورکی اوی وطا اللہ تخافو ولا تحزنو مخف کی گا و مخم جن کی گا او دا جنت زیری ولا ورکی او کل چی کافر نرو اخلی ناغر رٹی پرٹلو سر نفس زان جرات زجر شاید دی رٹن ورکون کے فرشتے کافران لرا پا وقت درو اغستو کے پرٹلو سر دار چاپو کم رٹن ورکی اگر اللہ تا عجیز دی و محتاج دی سوک فرشتے فتالیات ذکر تاج تاویز کی غڑ غڑ لکلی یا جبرائیل مدد یا اسرائیل مدد یا اسرافیل مدد یا میکائیل مدد نایدا پا فرشتوں کے شامل دی کا شامل نہ دی نا قرآن خوئی چی اللہ وی ما تا محتاج دی زما دا حکم تابدار دی او توی یرا مال با فائدہ و نقصان را کئی فائدہ برا کئی نقصان نو امید محفوظ ساتی نقصان برا نہ دفع کئی ننشی در کول فائدہ ندن نقصان دفع کولی شی زکا آغا اللہ تا محتاج دی دا آغی وسو اختیار کی نشت فتالیات ذکر وہی سورز لیٹ شوی دا جبریل امین ندے راغلے چراغو نبی علیہ الصلات و سلام تو فرمائل روری زر زر راز زما دا قرآن سر ڈیر امین دا اگر جواب ورکی سورہ مریم 64 کے تاس لستیو وما نتنزلو الا بامر ربک مغزمہ کی تا قدم نشوی غستے نشورا کزے دے مگر پا حکم دا ربستا کل جستا دا رب حکم وشی نو مغزمہ کی ترا کشو ورن نشورا کزے دے نو گورا خود دم را عجیز دی او محتاج دی او تویز مال و فائدہ و نقصان دا کئی فتالیات ذکرہ شاید دی لستن کی فرشتے ذکرن حکم دا اللہ لرا پا پیغمبرانو بادنے شاید دی لستن کی فرشتے حکم دا اللہ لرا پا پیغمبرانو بادنے سنگ وحی دا اللہ بچے و توشوا پائے کے بیسا کمی و زیادے کولو امغ وحی و مغرنگ حکم دا اللہ اغب فرشتو تر اغب انبیاء کرام تر و رسول کدا اللہ حکم بو چی تبائی کئی دا قوم تبا کے ناغیری آیت و سرکڑے دے کہ اللہ یو قوم نتبا کولو نا آیا غوی تبا کڑی دی اگو رد اللہ دا حکم تابی دی آجز دی و محتاج دی دا ٹول بس شاید دی و بس گوا دی جواب قسم طول پدے شاید دیو گوا دی ان الہکم لواحد یقیناً حاجت روا ستاسو لواحد خامخا اکیو دے ستاسو دا طول حاجت روا او مشکل کشا اگر صرف او صرف یو اللہ دے زنی وی وصفات صفن وو دا قسم اخلی قسم ملی پا صف تڑن کو فرشتو باندے پا صف تڑ دو سر اس گور قسم کی زمونگ عقیدہ سی منکہ دا اللہ دا نم قسم خرو زمونگ عقیدہ پا کسا دا کزدی قسم کی دروغ جنیم او غلط بیانی کوم نا اللہ دی مال نقصان دا کی دا سی رکھا اس مطلب شو اللہ پا فرشتو قسم خوری یعنی فرشتے فائدہ و نقصان رسولے شی بل خبر حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، چاچ دا اللہ نے سیوا دبل چا پنم قسم خوڑو نو د شرکو کو. اللہ دبل پنم قسم خوری د فرشتو نہ دیتا وہ د شہادت وئی وہ د مثال وی. یعنی دے پسی دا روستو جے کم جواب قسم ذکر کی گی نہ دا پدغ باندھی اور مثال ذکر کئی سو ذکر کئی مثال ذکر کئی دا فرشتو دا حالت پدے شاید دے او گوا دے چینا الہکم لواحد یقینا حاجت رواستان سو لواحد خامخائی کی او دے او گورا فرشتی اللہ تا محتاج یو اللہ حاجت روا یو اللہ مشکل کشا نو انا الہکم لواحد یقیناً حاجت روانستان سو خامخائی کی او دے. اس بدے دعوی بانی دلیل ذکر کئی دلیل عقلی رب السماوات والارد پالون کے داس باندن والو دزمکی والو دے اما بینو ما داغ سو چی پمیندری دوانو کی دی سچ بر دی سچ خکت دی سجد دے دوانو تر منظری دے ٹولو پالنو تربیت اللہ کئی ورب المشارق او رب دا مشرق نو دے رب المشارق گر دلتا مشارق وئی مشارق جمع دا مشرق تا مشرق نا دغرنگی سورے رحمان کے بتا سول والے رب المشرقین ورب المغربین نو مشرقین و مغربین دا سشو تسنیه شوا دو مشرقون و دو مغربون پوئی که کنا او سور مزمل نهم که براشی رب المشرق والمغرب التا مشرق او مغرب سا ذکر کئی مفرد ذکر کئی التا سوئی مشرق او مغرب مفرد ذکر کئی واحد یو دغرنگی سورہ رحمان کی مشرقین و مغربین تسنیہ ذکر کئی دو مشرقونا دو مغربونا او دلتا مشارق ذکر کئی یعنی جمع ذکر کئی مشرقونا مشرق دو مشرقونا او مشرقونا پوئی گئے کنا پوئی گئے بخبر لکا اس کنا چی مفرد ذکر کئی مشرق او مغرب نو دا پہ اعتبار دا سمتونو پہ اعتبار دا سو دا سمتونو دا طرفونو مشرق او مغرب دا مشرق دیکھنا مشرق او دا مغرب ٹھیک شو مشرق طرف او مغرب طرف دا واحد تی ذکر کئی یو یو دا پہ اعتبار دا طرفونو کلچ دو ذکر کئی مشرقین او مغربین دو مشرقو دا نو پہ اعتبار دا مشرق و سویف او دا مشرق و شیطا دا اوڑی مشرق او دا جمی مشرق پوئی گئے کنا پہ اوڑی کی نور دا یو طرف نراخی جی مثال کرد پہ اوڑی کی را دی گھٹ نراخی جی نو پہ جمی کی را دغی گھٹ نراخی جی دیتا بتاو پام نہیں کرے مشرق و سویف و مشرق و شیطا دا اوڑی مشرق او دا جمی مشرق او کلچ مشارق ذکر کئی مشرقنا نو مراد تینا دا نور دا روزانہ را خطو اغزیت مراد تے ذکر نور روزانہ دا زان لزان لنقطین را خیجی دا بیلی بیلی نقطین را خیجی ندی تسوی مشارق و توی پہ اعتبار دا روزانہ دا نور دا را خطو دا غزے چی روزانہ نور دا بیل بیل زین را خیجی نو دا 364 یا 365 تھی مشارق پوئی گئے کنا نو ورب المشارق ورب المشارق اور رب دا مشرقن دے انا زینا السماء الدنیا یقیناً منخیص تکڑے دے اسمان دا دنیا بزینت الکواکب پخائز دستور سرا اگورا اسمان چا خیستکڑے رے اسمان تو گورا دا ستوری پا کچھا لگولی دی بیزین تینل کواکب پا خائز دا ستورو سرا اسمان تا دا شپیو گورا ندا سخکاری گویا کہ اسمان کچھا ڈیوی با دیکھ دی وحیب زم من کل شیطان مارد او دا پار دا حفاظت دا ہر قسم شیطان رٹلی شوی نا دل تا دا ستورو اللہ دو فائدے ذکر کے یو فائدہ خائز دا اسمان او دویما فائدہ دا پار دا حفاظت دا اسمان ذکر اس ترازی فاند باہو شہابن ساقب سوک چیخ وکسارن او کی دا نبیر سرات و سلام دا راتلو نڑوان دے شیطانان با برا خطل نبرا فیضا کے بناستو نہ فرشتو تو بچے کم کم کار والے شو ناغی با یو بل سر بیا دا ڈسکس کول یو بل تا تا سکار والے شو بل بل تا تا سکار نہ یو بل تبے ویل ما تا دا کار والے شو ما تا دا نہ دیو پٹناستو نہ وقت سارا نہ بیوکا جاسوسی بیوکا نہ چلان دی برا کوشو نہ ایجنٹان یو پ انسانانو کے کنا مشرکان پیران ناغی تبے ویل وی دا دا کار بکی یو خبر باغی و تو کچھ دا کار بکی گی اخو بکی دو تا کچھ فرشتو تا با کار والا شو او دی با غوک سارا نکڑی وا نا پیر سے بو سر یو کم سل دزان نشاملی کی نا اگر یو خو بکی دو خام خواست کچھ کار والا شو او اگر یو کم سل خو با دروغو نا خلق و باغی تا نکتل بلکہ یو تا بے کتل ویل بے اگر علم الغیب دیکن پوئی کنا پتہ وت لگی کنا دار سن خبر دے کن رسید لے دے کن آو جانم تا رسید لے دے تا بمبوزی جانم تا نکل جد نبیل صلاة و سلام نبیل صلاة و سلام چی کل راو آو دا قرآن وحی پی شورو شوا نزد شیطانان و برا خطل غس شو غبن شو دا ماج ستوری شہاب ان ساقب بتوئی اغا ماچ ستوری اغا اللہ فرشتو لور کڑیو نو چی کل بدوی برا خطل وک سارن الہ نو فرشتو با برا ناغستوری را خطا کو نو بی وشتل پی نور با کو لگید مردار بشو او یا با زخمی شو نو زنگلو کی با پراتو چگی بیوالی نو خلکو بیل بلاغانی را پیدا شوی دی اپا بلاغانی نوی اغا با اندغا زخمی شیطانانو چی دوی با چگی والی دا خپل زخمون نو دا وجه نو نو دویم فائدے ذکر کا حفاظت دا اسمان چھے پا دی سطورو باندی دا اسمان حفاظتم کی گی دا ہر قسم شیطان رٹری شوی نا او دریم فائدہ پسور نحل کی تاسو لستے وا چھے پا دی باندی لار معلوم ہے سکئی دا سطورو دریم فائدہ سور نحل کی ذکر وا چھے پا دی باندی تاسو لار معلوم ہے اس کو نقشی دی کر پا خوادہ نقشی نوی خلکو پا سطورو باندی لار معلوم ہے پستورو باندې دغه ستوري پلان کیږي ته چې زینو د دغه ستوري ته ګورو بس روان شه دغه پلان کیږي د پاسه د ستوري ده د کچین ته زینو دغه پلان کې ستوري نو کل پلان کیږي ته زینو دغه نه داسې روان دغه رنګ دریاب کې چې به مزل کولو نو د شپې وسه پته لګي چیرې کم طرف ته غوي ټول یو به کنه دریابو نو د ستورو په مدد سره به لار معلومولا دا ستوری پا پلان کی زی ولان دی دا پا دکا ستوری پا خپل زی ولان دی دا پا خپل زی ولان دی خپل زی ننخوزی ندرے ما فائده دا غا حضرت قطادر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی قرآن دا ستور دا درے فائده ذکر کڑی یو لار مندل دویم خائز دا اسمان درم دا پار دا افاظت دا اسمان وی سلورا ما فائده قرآن ندا ذکر کڑی سلورم فائدہ قرآن نہ ذکر کرے ننے سلورم فائدہ جوڑ کرے کن ستا کم سٹار دے بل ببل تو ستا کم سٹار دے زما کو پلان کے سٹار دے ستا کم سٹار دے ایرا زما کو پلان کے سٹار او مڑس پہ رہی اس کا زما سٹار وے کنستا او بختور بوی سڑیا ستوری ذمہ وار دا فائدے او دا نقصان او گرزو ستوری بمونگ دا فائدہ و نقصان دا رسائی حالان کی ستوری فائدہ و نقصان اگر نشی رسولے خیر او د شر زموار سوک دے اغا الله دے. حضرت قتاده رحمت الله علیه ذکر کئ چې د ستورو دا درې فائدې الله ذکر کړې دي، سلورمه نه ذکر کړې. که څوک بل فائده د ستورو د پاره لټی نو دا سره غلط دی. وحفظ من کل شیطان مارد، او د پاره د حفاظت د هر قسم شیطان لټی شوی نه، د پاره د حفاظت د اسمان د هر قسم شیطان لټی شوی نه. لا يسمعون وغنشي کې غوسته ال الملائکه هغه جماعت او چد فرشتو ته مخ کې وځي غوګي غوستو غوګ سارنه به کوله الله وي اوس نشي کوله. او يغظفونا من كل جانب، او وشته شي دار طرف نه، دار طرف نه وشته شي دهورن دحرو دهورن رټلې شي پرټلو سره فرشتی رٹیو پاغا ستورو باندیولی دہورن رٹلیشی پرٹلو سرا ولہو ما زابن واسویب اور دید پارا عذاب میشبئی الا من خطف الخط دنیا کی مذاب اخرت کی مذاب الا من خطف الخطوط خطوطا مگر آنسوکا خطف الخطوطا چی ٹونگو وغی ٹونگا فاد باو اول خو برا خطه نشی او کسو کو خیجی او زتونگنی مو چلی یعنی سو وکسارن او کی پپٹا باندی ناغر روک رازی بیا فاد باو شیابن ساقب اولگی پد بسی شغل بلی دون کی اگا ماچ ستوره پاگی فرشتی اولی او اگا بسی او چولگی بی فستاب دیم تا بوزو کردوینا فاست اف دیم تبوزو کردوینا او مشد دو خلقا ایدوی دیر سغدی با پیدایش که ام من خلقنا یا غصو که چه پیدا کردی دی منگا دا زجر ورکی مشرکانو تا او دغرنگ اس بات دا قیامتم کئی چه اللہ و یا دوی سغدی با پیدایش که یا غصو چه ما پیدا کردی یعنی دوی پیدا کول کولی شي دا ما چې څنګه شزونه پیدا کړي کم قسم مخلوق پدې کې دوی یو شی پیدا کولی شي انسان ځان ته وګوره انا خلقنا من طين لازب یقینا موږ پیدا کړي دي دوی لرا د خټې لاړ جنینا لاړ جنا غسلیخ پکيو اگر اگر گلی شو او بیا خمبیره شو وا ناغسلیخون تکی پکيو لاړ جنا وا بل عجبتا ویسخرون بلکہ تتا عجب کے ویسخرون او ٹوکے کئی دوی تتا عجب کے چھ دا خلق ایمان ولی نروٹ او حالان کی دوی حال دارے چھ دوی سکئی تا پسے ٹوکے کئی خنداغانی کئی اس اندہ سے لکن تب تا عجب کے چھ دا خلق ولی خبر نمانی ولی قرآن نیز دا کئی او اگوی سکئی تا پسے ٹوکے کئی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ او کله چې نصیحت وکړی شي دوی ته لا یذکرون نو نصیحت نه اخلي دوی کدوی ته نصیحت وکړي قرآن وته بیان کې نو دې سکه نصیحت نه لی وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ او کله چې ویني دوی یو دلیل لره یستسخرون نو ټوکی کوي دوی کدوی ته څه دلیل بیان کې قرآن و سنت مطابق ندوی سکی ٹوکی کئی وقالو اوائدویم ان هذا الا سحر مبین ندیدا مگر جادو خکارا ویدا خود جادو کتاب دے سو شیرے جادو را جادو کتاب دے ایزا متنا وکننا ترابا ایزا متنا اس زجر بے انکار قیامتو رٹنا ورکی منکرینو دا قیامت تا ایزا متنا اکلا چمڑو شمونگا وکننا ترابنو شمونگا خوریم ویزا من وڈو کی اینا لما بونسون ای یقیدن مونگا خامخا دوبارا پور دکیدن کی بیو وی کلا چمونگا مڑو شو اڈو کی شو خوری شو بیا با مونگ دوبارا پور دکیگو دابوی سنگئی او آباؤن الاولون او مشران زمون گڑون بنی مانگ بم پورتا کی گو مشران بم بیارا جوندی کی گی تا واجب خبر دا قلوا اے پیغمبر علیہ السلام نام آو وانتم داخرون او تاسو بے ذلیلا. اللہ وی وای وت زما محبوب پیغمبر آو دا خبر رشیا د چتا سو ب دوبارہ پور دکیگے وحال بدائی چتا سو ب ذلیل اور رسوائے زګه غلط عقیدم دا عملم غلط تے. فانما هي زجره واحده نبس یقینن دا پور دکیدل شڑک بی یو یو شڑک بوشی سمطلب پک بووالی شی بشپیلے کی او ٹول با پا یو زل دخپل قبرون را پورتشی وی زل قبور و بانسرت او کلچ قبرون والا پور تکڑیشی دخپل قبرون وی زن نفوس زوی جت او کلچ روحن یو زیکڑیشی دا بدن سرا قبر نورا پورتشی روح بدن سر یو زیشی فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ نَاسَا بَدْوِي بَيْكَتُنْ كِيَوْ بَلْتَا وَقَالُوا وَائِ بَدْوِي يَا بَيْلَنَا هَيْ هَيْ اَرْمَنْ هَذَا يَوْمُ الدِّينَ هَذَا يَوْمُ الدِّينَ دَادَ وَرَدَ عِسَابُ دَ كِتَابَ یا داد ورد دا جزاو دا سزا های ارمان مون خو ٹوکی کولی گپم لگولو گپم گنل دا ورد ٹوکم گنل دا خو رد دا حسابو دا کتاب دا دا جزاو دا سزا دا هازا یوم الفصل اللذی و تبویلشی دا ورد دا فیصلی اغدا کنتم بی تو کذبون چه وی تاسو پا دیبانی تکذیب کونگی اتاسو چه پا پی دروغ جنتیا کولام او تکذیب بم کولون دا غورز دا احشر اللذین ظلمو پورتا که اغا کسان چه ظالمان دی و ازواجم او بی بیان ددوی یا ملگری ددوی و ما کانو یا بدون او اغسو کانو یا بدون چه دوی با چه بادت بے کولو دویم پورتا که ددوی ملگریم پورتا که او اغسو چه دوی بے عبادت کولو زکا اللہ با فیصلہ کئی کرا اغینا با بیا تپوس کئی آیا تاسو دوی تویلو چه منگ را مرد کوئی تاسو مخ کی صورتنو کیو لستل کرا کبیا پی تبسلو کم مخیمو لستل کنا وما کانو سور سبا کی تاسو لستل وما کانو یابدون اوغا چودوی چی دوی عبادت کولو من دون اللہ بید اللانا فہدوہ ملا سرات الجہیم نو نیخ کے دوی لرا پلار دا جہنم باندی اللہ بوی دا جہنم لار و دا سمکے وقفوهم ادروے دویلا ولی ادروے انہم مسئولون یقنن دوینا تپوس بکولیشی سنگچی ماولوے نے چا اللہ بے پورتا کی دا سر پارا چا تپوس با دیکھئی کانا تاسو و تویلو چی مونگ را مرد کوئے اغیب سوئی اللہ مو خو ندی را مرد کوئے فرشتو تا بوئی تاسو و تویلو اغیبوئی نیا اللہ زمونگ عبادت خوئی ندیکڑے بلکانو یابدون الجنن بلکہ ادوی چی عبادت کولو دا جناتو اللہ جنات را مدد کولو سبا کتاب سلوستی وقفوهم ادروے دوی لرا انہم مسئولون یقنن دا دوینا تپوز بکولیشی مالکم لا تناصرون سری تاسو لرا چی دیو بل امداد نشے کولے وسا چل دبا نشوے چی دیو بل امداد نشے کولے دنیا کے خوبم دیر چگی والی دابو کو نن کم دے دیو بل امداد ولی نشے کولے بل هم اليوم مستسلمون بلکی دوی نن ودی مستسلمون غاڑ بکی دی حکم دا اللہ تا زکر سب کولے شینا نو طاقت او وز بے رسینا سب نشی کولے دا اللہ غا حکم تا بغاڑ کی دی چا اللہ وی جانم تے دن نکے او لار دا جانم بتا سمکے نو دی بس شی دا اللہ غا حکم تا بغاڑ کی دی و جانم تا بزی نور انشاءاللہ بیا وایو